اوس دې دینه سوره احقاف پوری و سوره تور دي او تعبیر د دینه په حوامی و سره زکه ها میم سره ها سوره شروع دي او ستاسی اورنګ پیش کئ جدا خطونه دي د الله د طرف نه او په دې خطونو کې چې څه لیک دي تو هغه ومه زکه چې د خط درجه په قدر دا عمرایي چې څوک دا خط را لېږي نو دا خط لېګون کې چې کومه درجه یې د خط په مغز پس شړی را لېږي نو چې الله را لېږلې د خط جبريل راوړې دي مخلوق دفاره او پیغمبر مونږ د کیستی بیان کړي دي د دوی مقام نه دي لوی مقام دي تعریف د خط کوي درجه د خط کوي چا چې را لېګلې داوی درجه کوي چا چې منلې دا خط داوی درجه څوک چې انکار کوي نو داوی درجه حدیث کې راځي لکل شیء لباب ولباب القران الحوامی د هر شی او نچوړي خلاصې او د قران خلاصه الحوامی دا اولنې سورته ده سورۃ المؤمن نوم یې لې خېلې ایماندار سورته مؤمن د ایماندار سورته په ترتیب د سورو د قران کریم کې سلوختم د قران چیلا کامل او په نزول کې رسو د سورې زمر نه شپېتو کالو تور شي دی بیا په نه کوي دعوه د صورت نفی د شرک فی دعا سره د نفی د شرک فعلی او دا تفرید په زمر باندې ربط او مناسبت د صورت مخ کی سره مخ کی صورت کې نفی د شفاعت قاری چې دا وسیله شرکیه ده او په توحید باندې دلائل اقلیه دو دلتا نفی ده شرک دعا کئی او نفی ده شرک اعتقادی او فیلی آخر کی پی مرتب کرده ده نو زکی متصل ورپسرارو چه هر کل لائق ده بلنی بل سبنشتن لا اله الا اللہ فتبارک اللہ رب العالمین نو خیر ما چه انکے بل سبنشتن حاصل ده صورت پدې مسله باندې الله انبیا را لګلی او اتفاقی او اجباعي مسله ده زکه کته دا قیده او ساتي چې आवाज بیا وري نو علم ثابت شرک فی علم نو تصرف ویم باندې چې حال باندې دی پیګن لا سر تدر کولې شي نو عبادت او لکول ثابت نو شرک فی دعا دا جړ دې ته تمام اشراق ناغرا دي عورت پی کوي الله زور دې ذکر کوي بشارات ذکر کوي خط دا د الله د طرف ته خط دی حبیب الله خبره پروانه دې وروخو را دې ګندی د دې خط کتاب مان مکتوب طرف از الله نش غالب به وکوام خط الله پاک مری اوس تاریخ دې خطو کو زګه تحصیل د مجهول لانش اوس خط چې د چا دې داغه تاریخ کې سونه چې درجه د ذات د نه داسې داغه د صفت داغه د خط غافر الذنب بخون کې د جرمونو دي مؤمن لره وقابل التوب قبلون کې د توبې دي کافر لره توبه وباسي شدید العقاب سخ عذاب والا دی نو کدا خد سوگ نمانی او گورا منکر دفار او منون کی دفار خوشاری دا ذکر کئی زد طول خاوند لوی طاقت دیم غیم مانا خاوند نعمت دے اللہ نعمت کئی سوک چیو مانی مضمون دا خد داریں لا الہ الا ہو نشتر حاجت رواق بیددنن دیت اطلل دی خاص دیت اطلل دی امام ابن کثیر رحمہ اللہ ہوئی لا نظیر لہو فی جمیع صفاتی فلا الہ غیرہو ولا رب سواہم صفح صلح دیویلے لا اللہ مثل نشت بصفاتو کی ٹھولو رد اکم جڑی ہوگی سو بخل سوکے اللہ یہی بولی من یشا اناس دیوی بابا ما تجوی رکی داس رب چی جڑی غسکڑے داس نو بل الہ نشت دے تفریات کی بل پالون کے نشت دے ومنون کی دفارا لوی نعمت خاوند نعمت یو معنی دا خاوند طاقت خاوند طاقت و قدرت او نمنون کی دفارا شدید و لقا دا خد چنن بزبون دا خد دیر عجیبا نو چنن پوئے گی پی پخپلا نلار شبل چاہتا دا خد پا نیزان کوا کدا اللہ خد راغلی رسل کن وی معنی نیزان کوا دا سی صورت چې دا الله خط دی الله په کیسو لا اله الا الله جگړه نه کوي په دې آیاتونو دا الله کې دی خط کې حاصل د باندې څه دی خط کې وګرا خلق کفرو چې کفر وکړو یا پټي کو حق خطا دا باندې کې پټي حق لران دوکا کې دیوان شي اور ایدل دوی فیل بلاد فکلو کی یرا دیو کو نمانی و سردری رسجوان کی وی خفاکی گرما لگ ٹیم دی داشی بے برابر کی قذبت قبلهم درو ویلیو فدی خد اللہ فقوادرین قومدنو ولا عذاب و انور ڈلو من بعدی پست دینا خفاکی گرما تسرین او قصد کڑیو ہری اوڑری ہری اوٹولی و پیغمبر خپل لیا خودو چه قتل کی دلران اونی سی دلران یہ قتل کی دلران و جادر و جگڑا اکڑیو بل باطل فدلیل باطل صد پارا دید پارا چه کمزور کی دیو بیخی فدی دلیل باطل حق لرم اونی علماء دیو لر سرنگیو زمان عذاب سمان حدیث موضوعی راوڑی او گو رو اخصابی تشو کر داشی ویلی لولاک فلولاک او گو رو او کل ایتاسی پریشان سے فستا اینو بیاد دیل قبول کن اولی ندی بیل دیو جنا ثابت دا حکم درافستا اینی عذاب باگسانو چی کفر کرے چی دیو سری حکم دارے چی دیو دی دو زخیان داشت الفاظ استعمالی زد سری خیگی آگسان یه ویدور الارش چی تابدار دی دارش دا معنی که که چی پرده کرے دی دا اللہ عرصو پرده کولی چی دا خود دا ناوی چی کم دے دولائی دے چی سلو کسان لانی چی پوکی ہوئی دا خودون غرد دیں حدیث کی مثال وکی دے کوئی ہوئی دون دشم در طویلے دا غمین رے دا چار چا پیر گتما عرش دے امس کے دا غمین وہ اسپانی نوزمو کی دونس پر تیس آبو کے جسو نا بغرد بمانا تابداری مانا حقیقی نه امام احمد ابن حنبل رحم الله چا خوب کې لیدل و چې الله پسو خوشالي الله ویاله ویلم چې الله خوشالي په بیان د قران دلی دوی فضیلت دې کنه دوی فضیلت الله خوشالي په بیان د قران او د صوفیانی سوري فور مونږه مت کې ذکر کړو په بزاریکا الله پدې خوشاله شي او دې د دې د فارغ دی عمل شي معنا حقيقي ورانده واغا شیشا شاپیر ددنی پاکی بیا دی ام مایو شریکون سرد صفتون در افل او یقین کئی پدی خط بادی پدی کتاب او بخن واری او خلق در افل چی ایماندار دی دا آیات بیاد ساتی ورس تو برازی بیاد ربنا رب زم وسعت كل شيء رحمتا وعلما مفعول ده وسعت رحمتا وعلما فراخد رحمتا وعلمتا كل شيء هر شيء رسید له معنا بيداش وصیت نو رسیدل دے هر شیطا محرباری در ربز رب زمانگا او پوہ در رب زمانگا نو تشوی بابا میں نکنو اللہ خطا تنیزی دندت ہو جنے اللہ خریبی نی نو بخنا وڑیا کسان اللہ شراو گزید اللہ تا او روان شو سبیری کا ستا کتاب پسین تابیش و اللہ ستا کتاب او بچی و ساتی دیو جرد آزاد دو زخنا اے رب زمان دن نکی دیو جنت آدم تام چکور در آدم ماند همیشوالی کنتا آغا چتا وعدہ کری دیو سرا و آغا چنیکان دی من آبائیهم دا مشرانو دی او دا بیویانو دی او دا اولاد دینام خدا چه قرآن قران زده کول لخواون لیږي نو ملائک ولا دعا غواړي ودلی نه یقین وکړه دا پرله خبر شي نه په کوته کو نه وي واشه ملای نه شره وسته وګاره ورته تیړن کیږي او هم کوتي پاتې شي واول مهنت په پرلنو چې پرله نه کوشي زکه بادشاہ چې اډرو کې نه خلک ځي کنه جوړ زکور بادشاہ نه هغه د خامخا الله د دیو جن تبلیغ مرګري شوی وایني محمد په کورونو کې داغه خیالو مو ساتي مقصد یې دا دی کور والے چې بو شو کار جوړ شو او چې نه یې په نام وسوي چې ته دې زما سکو دې د امر کې څه کړو ولک صبر وکړن ال هر وسې جان بس الله جن بس الله په پښتون باندې چلے بس کې وګور بچی ریکان دا بم بچی یقیناً تا غالب و حکمت والا اوی بخو ساتی دیو لرا سیئات دا مصیبتون آغا سوک چیو ساترشو دا مصیبتون دا دا غورتی یقیناً اللہ تا پی مہربانی اکلا او مخی سوئی دیو فقط فاز مدی کامیاب شو سوک چیو اسرشو دا جانن نو جنت تا داخل چنس شو فقط فات یقیناً کامیاب شده یقیناً کامیاب شده او دا کامیابی دلویم یقیناً آغا کسان چینکاری اکرود کتابون ما تاسوی نمانون کو حالات ذکر کئی بیا بیا یونا دونا اللہ آیات لغم مشکل ما आवाज بکې قران والا یا आवाज بکې دیو په خپل لمت الله اکبر تدعون للإيمان فتكفرون لمقتكم أنفسكم لمقتكم أنفسكم لغيب وتغنيكان مصدر مضاف فاعل توالي وسوغر تابع ومضبوط یو بل تبسوی بدر دیوی دیو مان جہنم کی با غصی او سخ با غصی پیو بل بل لکا سور اعراف ات درشم کیم ترشو نو وی بدیو تا پا جہنم کی غصد اللہ دیر الوی وام اکبر ډیر لوی مم مختکم انفسکم د غسی ساسونه په خپل ځان سوره اعراف 28 ماخذ یا د غسی ساسونه غصه د الله ډیر لوی ده د غسی ساسونه په خپل ځان کلا چې تاسو بلل شوی ایمان تا نو تاسو کفر کولم غصه ده الله لوی ده کلا چې تاسو بلل شوی ایمان تا نو تاسو کفر کولم لمتکم ان یعنی هغه د قیامت عذاب چې تاسو اوس په دنیا کې غصه کېدلې حق پرست نو هغه عذاب د آخرت دیر لوی دی بازی ہوئی دا ازال لکلام دی عذاب دا اللہ لوی دی نن دا حقا عذاب نا چپ یو بل باندی وائی چوائی تاسی انفسکون بخپل همجن سبانی یو بل بانی وائی چه دا تیور کی دو چند دا تیور کی یا دا مانا فیو بل خوتش لعنت وائے و عذاب دا اللہ لوی دے تاسو باندی ستاسی دا لعنتنا فیو بل کل لعنت بنوئی چید دا گمراہ کریں نو دا لعنت ستاسی نا فیو بل باندی عذاب دا اللہ لوی دے یا دا مانا چی عذاب دا اللہ لوی دے با قیامت کی دا غصی استاسی نا پیو بل بانی چو اس غصا کی گئی نو دا اللہ عذاب استاسی دا دی غصی ندیر لوی قیامت کی اس چو مسئلہ بیانی گی نو دے پڑسی گی یستو نینوی لی حملت مانی کئی نو اس کتا پڑسی گی او دا کی شنازی او ال تا بریسم برابر کیا غا عذاب دا دی نمسی وار تا نور کی جو بتا کی اور دیا تو خبر دوائی بڑی ہوں چگا بکری دیو دل تا قالو پا مانا دا چگی ولی دا مانا منگولی وکرا مخی دا مرگ مثلا مرگ زو خوشحالی کی بوئی دوائی بڑی ہوں ایر آباد دا منگا بڑا دیکلو منگ لرا دو زلا دو زخیان بدا ہوئی او جواندی دیکلو منگ لرا دو زلا کامید دو دی کامل جوندو نسو دی درین برزخ دی پادی سر سالیت ومین ورائیهم برزخون ناغذ سر وجود رابطی دیکن مستقل خون ندیکن سر وجود رابطی دا مسئل و تاریخ خوشحال شن این وجود رابطینا کل وجود دی رابطی ساس خبر شن جوندو ندری قرآن چی ذکر کئی ناغذو کامل او یو سره تابع دي دي کوم شي په خبره باندې به اقرار وکوم په جرمونو خپل جرمونو زمون غایشته وتو تلان دا د دې وجنه چې دیو بللې بشوم خبر نه ژوند دې راکړی باندې ژوند دې او شبیده حیات او نه اخرت دی زه کې دی چې بلل به شوي بلل به شو کتاب کې الله هیڅ یو متا شي به انکار کړو او کوي صدر به وګرځول شي دی الله سره متا شي به منل وا وا وا دې څه بیان یو فل حکم لله نو فیصله خاص الله لره علیون چې بلند دی ولوي الله غزا دې چې خای تاسو ته دلائل خپل قدرت او ری پتا شی باندې زبرانا رزقن باران چې سبب د رزق دې کله ذکر کوي سبب کله ذکر کوي مو سبب او ساسي د مجاز طریقې دي دان اصولو کې ذکر کوي باران سبب د څه نه رزق مریضه ته مسبب شو نو ذکر کول د مسبب مراد تر سبب ها مجاز متعارف او فن علی مگر هغه سو چې ګرځید الله کتاب ته فد الله تفریدا کله چې دا واوري تاسو دا خبره واوري نو سوې هر څه پریګري فد الله غفتلو که دا اللہ نم داده چه بابا بمخلاص او بره اللہ خاص که اون کیه دی اللہ لگردن فل چه خاص که اون کیه دی اللہ لگردن فل عبادت اگر چه بدگری کافرن رفیع الدرجات مرتفعن درجات اوچتی درجی والا وین خاوندار شو یا پمان درافی پورتا کون که ده مخلوق لراب پدی قرآن ان اللہ یرفع بهذا کتاب اقوال یلقی روح داخت روح دے لکی مریون غرزی روح لران من امری دخفل حکمنم باچا چی رضایوشی دا بندیان دخفلو صد پار دا روح ولی روح لرواح دے کنا وحی تاوی قرآن تاوی سنگا چی غذا دا بدن دا نداشی دا روح نا چو یری خلق له یو وتلاق دا ورځی د ملاقات نن لیکادله دا ورځ بریو بارزون سرګنشی کاروشي اعلان وشي لا یخال الله نب پټیږي د مخلوق نه مين هم د دې مخلوق نه په الله نب پټیږي په الله مين هم د دې مخلوق نشین هیڅ شی ټول وډاږي میدان کې وي اعلان وشي اعلان وشي لیمانیل ملک چاله ر اختیار دی نن روز بل جواب وي نه یو قال دای جواب دی جواب به دای خاص الله لرا چې کیو زور ور دی اختیار وي دنیا کې وتا وی شي معنی دې کې اخلاص یې وکنه اوس نن ورځ بدلا وکړ شي هر یو نفس ساجی رکړي مان دد رحمت فل احمد لا ظلم اليوم کمه بني په دی ورځ یا لا ظلم اليوم زیاتې بني په دی ورځ یقینا الله سریع الحساب ټول سره لګي دفع شوبه ټول سره بد شوبور الله سره حساب والے هر یو ته ورکم او ير وديولرا يومل عازفتين دا نيز دي ورزينا عازفتل قران کې برازي ورستو درشم سفاره کې چې چې نزدی ده اغا نزدی آفت کلا چی درون بدی سیوی مرکن تا کازی مین دک دغم نا نبوی سالیبانو ده پارن سو گرم دوست او دخلاس اونکه یوتا چی ده دی خبرو من رشی اللہ وی و دور ادیش اخلاس خبری نشی من رسنگ بخلاس کی یا علمو پویگی اللہ خائنة الآیون پپٹ نقصان دسترگوم پیجنی اللہ خیانتگر استرگوم یعنی فٹ عمل کو گوالی دادا آچ پٹ دی پسیرو دادی کی اللہ یغزی بلا فیصلہ کی پورا فحقین پورا آچ را مدد کوئی دا خلق مشرکان بید اللہ نا ننشی پورا فیصلہ کولے بیشے اندیس شین یعنی امداد نشی کولے خلی را بلی یقیناً اللہ اولی دن کے دیں آیا دیو نگردی پس مکر اگوری کئی فکان آقیبت اللہ زیم سرنگشو انجام داخلو چوب افاد دینا او دیو دا پخوانی دیر مضبوط دینا قوتاً پا مٹو کی و آثاراً او دا عبادین پا دنیا کی دولی والدیولان فسبب دا جرمونو دا دی یا آثاراً پاڑاولو عبادلو و باکان لهم اونو دیولان دا عذاب دا اللہ نسوکو بچ کونکی دا دیو جنا چی دیو کانت تاعتیهم او شراب غدیو تا پیغمبر دو دی راب غدیو تا پیغمبران دو دی ووازی اخکار دلائلو نتی کفر بیوکرو نولی والدیو لرا اللہ یقینا اللہ قوی دی مضبوط تا قد سخ عذاب والا او یقینا لے گلے بیو موسیٰ منکر دا خط مثال خی تمثیل ذکر دی لکه فراون شو ګنا او مانون کې شو کو موسی نو چې شو کې مانی هغه بچکی دلیل نسلی مخکې مان بیا او خطو راوړي بچوي ولقد ارسل موسی بیااتنا بیاتونو زو لګلې مو موسی یقینا لګلې مو موسی بیاتونو زو وسلطان مبین او په دلیل واځه کراون او امان او خارون تا اراس کې تیر شو سورت الاعراف قالوا فقالوا چوکرا تول سائر کذاب نو چوکرا دیو سائر کر جادوگر دے دروجن نهایت دروجن دریوانو دا چوکرا دو خومم چرک نارکلا چراغ دیوتا بلحق پا پورا بیان زمانگ ترابنانو ویل مڑکی مڑکی زامن دا کسانو چیمانی راوڑه دی سرد دینا دا مسرم او جواندی پریک دی خزی دنوی پیتی بار دا مای اولو خزی ویجینا کئی دی او یاد نشاپوری مانا ما کری وا زوانان مڑکی یستا دوی پو قومن قوم چی کمزوری کی گی نو ماشون نه کمزوری کی گی زوانان مڑکی او دا زنانو بیدتی کوی پورن دا در نکی گی امارا سو کشمیری کم دا که ارزی کی گی دیمال کلو کم دا سی وستا خیونی سا اغو وما كيد الكافرين او نه دې فريب د کافرانو مگر فی ضلال غلطی غلطی د کیږي ورسته ورن نقصان نوې فراعون پریم کوي اقتلوا وجنا اقتلوا وجنا موسی اواز دیو کی را خپلتا دې ته وشي اسی چا یقینا د چې یریګم دوران بکی در لدین ستاسی دا خیسته قانون خوری تفیدی او بوری او یا باخ کارا کی دے پدی مصر کی فساد شورس زدہ بے کی استاشو بولے دا چانی بولے چانی بولے دے دا ولی دا سی بیلا اگر سوک ورد یادو جی سڑے با سوک والے دے سائی دن نیغو سے ما تا با دزرن سوک راکے نو دا یو ویلو چه محال مال جوڑ کے نو آل تو ام امام راجی ویلیو چه آخین دا سی نکے و دا غرض داو سیاست خبر او گدا کا که گزار راجی نزو پا کیول پرشا وقالا ویل موسیٰ علیہ السلام پناہ وان پرخ پلو پرخستاسو دا هر متکبر هر متکبر چی یقین نکی پرز قیامت پرز حساب نو ویل یو سڑی مؤمن رجول مؤمن ایمانداری کری دا اللہ صورت را لیگی دا مؤمن ایماندار صورت دا آل دا فراون یکتمو ایمانو چکلکی ساتلو ایمان پل چکلکی ساتلو ایمان پل سورة البقران یو سل دری اوی آیم تسر وڑو دلتا یک تمون بدی مغالطه بانی غیر آگلی چه پڑ کرده و لیکن دغا بعد این کتم دلتا مانا وسمی تا وی یعنی ایمان دی رنشوی و دزرس را دزرس وی و دفراون یک تم چه مضبوط کلک ساتل و ایمان سر اتاک تونو ایمان خوی پڑھنے دا بیان کئی آیا وجنی تاسی یو سڑین چه وی آگا عرب زبال لادین ایقینن راغل تاستا بسرگن دلائلو واضح دلائل در افستاسینا بیل فرض و تندیر کشریوی در او جن دا مجارات الخصم ندیخا تو پا دا باندی بوی عذاب دو درو بوددو او کرشتی نوین او برسیگی تاستا بازی آغا عذاب چی ارائی تاسی یا لوز کی تاستا وادک یقینا اللہ توفیق نور کئی آغا چاہتا چیوی مشرک کذاب درو جن اے خوب زبان لکم الملک تاج دپارا سلطنت دینام رس غالبی پمی سرکین سوک بیمدادو کی زمنگ دازار دالانا کچری راغی منتر نویل فراون ما اولیکم ندر نوینام تاسی دپارا مگر حقا اراچی زما پزرکی دین یا ندر کم تاستا رائی رائی دلندر کم نخایم تاستا مگر آغا چه ما ویلی دی حق در دخیم اغسری اقتلو موسا مرکی موسا دقر او نخایم تاستا مگر لارد کامیابی سمالارد دوریاد تورادی بیا بتاسی نشی کرا سیر نوویل آغسری چیمانی ای قوم زمان زیریگم بتاسی بانی مثل یوم الاحزاب پشان دا عذاب د پخوانو ډلو دا ضرب المثلو یری په واقعاتو د پخوانو پشان د حالات د قوم د نو دا حالات صفت پشان د صفت د قوم د نو او د عادیانو د سبودیانو هغه چې فسدوینا اوس اظهار الهی او نه دی الله اراده کونکی د زیاتی ظلمن للعباد ایس قسم ظلم ایس قسم بندیانو ظلم پا بندیانو اے خواب از مار یقینن زا چیم یریگم بتا سیبانی داغ و رضی تناد دا چغینن کافر بچغی وی آلیہ اوتا یا جنت والا اوتا حفیظو آلینا لغن تکیو بخرا بن رتوی فیگن یا یو منتو کل اناسین ایبابهم باور تولونا وافس بشیتا سی گرزیدون کی بیتا سی مدبرین شاکون کی شکس خوردہ نبوی تاسر من اللہ دا عذاب دا اللہ نا نبوی تاسر دا عذاب دا اللہ نا من عاصم سوک بچکون کی وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَبَالَهُ مِنْ هَادَ بیا بیروی چال رچی خطا کی اللہ نسبت اللہ تا پی اعتبار دا مؤثر او دا خالق نشتر دلرا ننبوی دلرا مِنْ هَادَ سُوگلار خودن کے یقیناً راگتا استا یوسف بخوا فواضح دلائلن ہمیشہ ویتا سپشک کی دا مسلینا چراتل کړو تاسو ته پاغي باندې یوسف هغه جیل کې شوې ارباب متفرقون اچنګون بدلګاران به تر دې کې هاي کې والله تر دې اذا لك کرے چې وفات شو او تاسو ویل شریف راونی دیږي الله پس دې پیغمبر نو څو الله راونی ګرو همدارنګي خطا کی اللہ آغا سوک چه مشرکوی مرتاب او شکیوی تن کسون پشا چیزینو آغا شاگل خی اللذین آغا کسان چه جگڑی کئی پا حکمر دا اللہ کی آیات حکم آیاتو نا دا اللہ بغیر دا دلیل نا اتاهم چراغ لدیتا کبر امرتن لوید حسین علی فریز اللہ فریزا کسانو چی دید ایماندار دا لوید حسین شد دا دیو جنا محر لگئی اللہ پا حریو زرد متکبر او دا جبار سخت متکبر او سخت چیزان ضرور گری نویل خراون اے حبانا جوڑا کمال را مانئی تو خواب خواب مانئی دنگا چورا سیگم دا الاسباب طریقون دا پا طریقو بانی ابلو الاسباب پا طریقو بانی اسباب السباواتی آغا طریقی دا اسبادونو یو مان شاید چې زور سیګم پلارو تاسو جوړ کې دا لاری بره لا داس بادونو او ګورم الاد موسا او زبا حکومان دې په دبانې د دروجن مخکې ویلو کړ صابرینو ویل چې دا الاد دې دا دې د سورې آراف کې دارن لا خیسه کې شوې فراو ته بد عمل ده زوی نه ویل هر یو غلط مشیر او تخصه کړ شیطان او تخصه کړ دغه نفس او تخصه کړ او باندې کړي شوی دی د الله د دین او نو فریب د فراعون مگر په هلاکت کې فی تبا نو ویل هغه سړي چې منلې و دا خطر اے قوم زمان ما په سر راشي نو به هم تاسو سلام د کامیابی لار سم رشاد لار د کامیابی رشاد لار سم اے قوم زمان یقیناً دا جون دا دنیا سکه ده بل ذکر راضی قلیل متاع قلیل سکر لگان او یقینا اخرت یہ د اخرت دار و قرار دا کور دے ہمیشہ ہمیشہ گرے کور اسی لو ہمیشہ آسو چاملو کی سیئتن خاص معنی شرک جو سزا بنشو ورکولے مگر پو لدی شرک منتقین جسونا در شرک سزای مخدا حرم علیہ الجنہ یا آسو چوکی عمل بد جو سزا بنشو ورکے مگر مثلہ پشاند دی عمل لدہ دد منتقین ومن عمل صالحا آسوک شاملو کی نیک نروی اوک زنانا نروی اوک خضا شرط داری چی دیوی مومین عقیده درسی دا کسان بدن نکی گی جنت تور کولی بشری تا پدی کی رزق بے حساب اجرن غیر ممنون بے انتحا اے قوم از ما سری بالا عزتا سی بلن لار دخلاسی تا او تاسی ما راکا گئی پا طرف دا اور تاسی ما راکا گئی چیز کفر اکم پا اللہ او حصدارو گرزون دی اللہ سر مخلوق اغا مخلوق چنی استعمال لر پاگی بانی سدریل او زب علم تاسی پا طرف دا غالب و بخون کی ذات نو خام خام تاسو ما بلی اغا ذات تا چنی استعمال غلر دعوتون حق دا بلنی پا دنیا کی او نه آخرت کی یا نشته ده راتلل پا دلائلو راتلل پا دلائلو سو دلیل مارانا ده پیش کرن وانا مرد دناوی خینندمون گوا فسید اللہ تا او مشرکان دیو دی دوزخیان ومن یو شرک باللہ فقد حرم علیه الجنہ وما هو النار فَسَتَذْ قُرُونَ زَرْدَجْ تَاسِ يَادَ وَيْبَمْ اَغَا چِزَوَيَمْ تَاسِ تَانْ اوزو سپارم اخفل فیصلا اللہ تان یقیناً اللہ لیدون کرے بندیانو لرم بصیر بلی با لیدون کرے بخفل بندیانو نبچ کدر اللہ بدئی داغن مکرو چریو فریب کرےو او نازل شو پر خراونیان باندې بد عذاب دا برزخ لکه قرطبی او امام ابن کثیر نور مفسرین کوي ها کا نازل شو مدارک لیکلي دي زرک اسانی پس یو لېګل کله چې رجوري مؤمن تخریب وکړو فراون غصه شو زرک اسانی ولېګل پینزه سو کسان غر که مرشو چرا علا او پی خوزیدو اللہ پی اوی غمرتو وافس را علا دیران وستو فراون غصر شو جی پینزه سو کسان تو گورو پینزه مرشو یو کس دو نکارو کو تا سیزر کسان وران وستو پینزه سو فراون دخل غصی نمرتو نا اللہ بچ کو کن ان نارم اور دا برزخ خزار دی یو رضون آلے پیش کولشی ان نارو پا اور کی یو رضون آلے پیش کولشی دیو غدوان واشیان سہر آگا اور باندی او مازی گرم پا اور باندی قیامت کی نا بلکی برزخ کی داد برزخ ازادی کر اوس و یوم تقوم الساعة دا دا قیامت او کلا چیم خکارش قیامت قدری گی یعنی خکارش قیامت پا نسبت سرمانه بدلی اصولو کی منویر او بویلشی تن نبشیری ادخلو آل فراون اشد دلازاب تن نبشی فراونیان سخ ازابتا یا او بویلشی تن نکی فراونیان سخ ازابتا او کلا چې جګړه کوي دی پور کې نوایبا هغه تابعدار غټانو ته مونږه تاسو په سیروانو وایي تاسو لري کوم کی زمنګ نه صبر خدا اور نو وای با کسان چې ځان موثبر ګرځوري مونږه یقینا ټول پدې کې وایو خپکیږي مې یقینا الله فیصله وکړه په منځ باندې انو کې اوس جاړو کنه جاړو نه سویږي حضر شیخ یو بانه دام کنم چه دیو با جگڑ کئی پور کی با احکام دا اللہ کی او ظالمانو که دنیا کی مدا احکام منلے انوز بناوی رد وقال اللذین فی النار وی با کسان چه پور کی بی خزان چی دا دو دستا او دو ربکم او بل رخبلن دعاو کد اللہ نن چسپک کی زمانگنا عذاب فمقدار دے ہوئی ورزی دا عذاب نن نوئی بدیو آئلو راگری تاستا پیغمبران ساسی پوازی دلے ہوئی ولی نا نوئی با فادو نوراو بلے چھ مدد موکی او نبی بلل کافرانو غیر اللہ لرا مگر په گمراهی کې او تباہی کې همو خامخا امداد کو د خپل پیغمبرانو لګل شو په دنیا کې هغه چې مؤمنان دي په ژوند د دنیا و یوم یقوم الاشهاد او امداد کوم کله شودریږي گواهان قیامت کې الله دن وکی دیو لرن جنت تا پاو روز بانی چه فائده بناور کئی ظالمانو تا بانی دادی اوی و پدیبانی لانت او دیو پاربی بد کور سو ازدار یقینا منگر کلو موسیٰ علیہ السلام تا خودا لار خودن کی کتاب اور کلو بیو بنی اسرائیلو تا الکتاب اسوانی کتاب لار خودون که او فندو دا پارا دا خلمندو فاس بیر کلک شیقینا لوز اللہ رشتی نیدین او بخن وارا لیزم بیک دخپل بوج گناه بوجی پسڑی بانی لکه موسیٰ علیہ السلامی علی ازم گو پت دریو پا ما بانی او بوج دے دا گناه دیو پا نیز بانی حلان که ما حربی ہو جلے دا گناه نشتے او پاکی بیانو سرد استاین در ابستا بلاشی بیگا والیبکار و سبام یا بخنا ووارا لیزم بکا باقی اون نفسا کا تا حلاکی اخفل زان دیو پسی دا وجی دا غم نام یا پمانا دا مخ اڑول سرم سورة الجاسیہ سوال سب آیات کیوں دی یغفرو للذین لا یرجون دلتا یغفرو بمانہ دا مخڑو نو سبیا مانہ ہو نمخواڑا علی زنبیک دخپل بوجونونان دخپل کمون مخواڑا استغفار دا انبیاء زنبیک بوجو فلا یکن فی صدر که حر تنگ سیاز ردی تنگ شویره نمخ ددی نواڑا زرم تنگوا فلا یکن فی صدر که حر جمین نام سلورس و زرم تنگوا مخو آڑاوا دا زرطنگو لخفلنا زرمتنگو زربان دی خبر بوج کی گی دی خفل بوج دا مخو آڑاوا مسئلہ بیان یقیناً آغا کسان یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑی کئی پایاتون دا اللہ کی بی دلیل اتاہم چی دیو سر دی نشتر پسیرو دی که بگر غصہ دا ما هم ندی دیو بی بالغی رسون کی دی غسیل را حقیقت تا چی دیو آئی سمان موتو بغیدکم دارنگا سور فرقان کیوئی ظالم بچه کون لگئی بخفر لازنو نام را دا بلاشی پنا وارا پا اللہ یقینا اللہ وریدون کی وریدون کی خام خام پیدایش دست مانون و دست مکی دیر لوی دی دا پیدایش دا خلقونا لیکن اکثر نا پوئی گی او گورا اسمان چا پیدا کرے بے اللہ نویتالی وزوین شی در کولی نوچی غٹ پیدا کولی شی اور کولی اور کولی اور خام خام کولی دا مثال دکر لیکن اکثر نا پوئی گی ندی برابر اعما روند والبصیر اولی دا بینا لیدون کے واکسان چیماندار دیو عمل کئی نیک ولل مسیح و نگنانگار لگ دی فندارستون کی دا نبرابری گی مشرک و معاہد دا نبرابری گی اللہ و مخلوق دا نبرابری گی بینا اللہ اعما مخلوق یقیدن خیامت مقرر اگری رات دن کی نن راجی نشتہ شک پدی لیکن اکثر نہ پوئی گی وقال ربکم ادعونی وائی ربستا سی را مدد کی مال را نقبل تیابو کمستا سی یقیناً آکسان چی واؤڑی دا آن عبادتی دا مدد دا اللہ نا انی مدد زمانا بل چاہتا واؤڑی دا زرده چی دن نبشی جانم تا دوزخت داخرین زریلا و سبوری یو خو دا آیات مطلق نده چی خلق کوئی دعا سر مطلق ده دو دا فرد پسی دعا چی کم دا دا یو فرد دا مطلق ده که نده ایلک تاریو محتیان پی یو فرد من احتیان پی کل ده که نمطلقی دعا صحبی ده نشو نمانگو آیات مطلق نه دی آیات مجمل دی او سی آیا کی علم عبدالحی امدالی کلی چې دو قرآن اکثر نصوص دا مجمل دی محتاج دی پا بیان فل اجمال کی بیان دا چا تا مجمل بیانون کی تا یو مسئلہ اس دل تو گوری دعوی دا چه دعا رستو دا صورتو نا مستحب دا دعوه دا کن او دلیل سره کدا چاو نکره نو دا خکلک دوزخی ده دا چی شو کن دلیل خدا قده کن نو آیا شرط دا دار آغلی دی چه با نکورو دا مستحب بانی سره جهنمی گردی دا نشته آن استهزا بانی اغزان لما سره دا دو تقریب دیتان نشو دعوه یو او دلیل سره بل تقریب دیتا منشو او منگوائیو چه استحباب حکم شرعی دی فلا بد لہو من دلیل شاہ سے بوئی شاہ نوچہ کشمیری رحمه اللہ فیض الباری کی لوی عالی داغ شاگر مولنا محمد یوسف بنوری ٹھاون والا رحمه اللہ معرف السنن لکھلیو گوئی معرف السنن و فیض الباری اغوی پا دی حیات متعرفا امام راو گردی و مقتدیان عرمی وی دا ثابت ندی دا پیغمبر مرقات لکلی دی دس لاکا منزون پیغمبر علیہ السلام کلی پلو مرقی مرقات لکلی او پا دی که چر تم دانی دی اغلی چی نیت کو منیت میو کو نیت کو منیت میو دس رنیت دا کافی دی آئیو سڑے شکی دی ناک پخلووی بغیر داری نخدا کار نکی کن نور زرکی چی ترالی دا ارادہ منز کوم دی ایمان پسی دا دیو اخلاس اشو دا دیو امخ میں قبلی تکن ولتن وقاتت والاڑی سن او دی ایمان پسی کم نخوری تب بل پسی والاڑوی سن او دا ماس پخین سلو رکاتا و فرض کو حلکا امتا دا ماجگر منز والاڑی سن او قطعی کون ایسو یہ ندا ولی قطعی ندی تولا قضیه ای سکر مشکیل مصیبتی جوڑ لک ہاں ما دا توی عوامو تا فتح نلگی اوی کوئی تلفز پلیت کئی دمانگ آئی تا بیداتیان نشوئی نور تلفز پلیت بانی تول فقه آلی کی جمانا اراده د انما الاعمال بالنیات نو کوم نیت پکې مالک خداله و نس نیت پکې په خپل باندې ځه چار عمل په نیت دي نو ساري ول جدا جدا نیتونه کوګه استابلار بدان نیتونه پوره کی شکم څنګه به جوړه دارنګ لا ملال قاری لکې چې په دې لس لا کو مزرو کې ډیر مزرو نه دي حد دې ټول مزرو کنه ارسو هغه په دې کې شرط دانه دی لري سنتونه بعد راګرځیدلې دي او دعای کړو تو خلاص غنیشته بدعت دی زمونږه کابیر ټول لیکي دي بدعت ان نفایس المرغوبه مفتی کفیت الله رحم الله کولی رساله لیکلې ده او چا سره نه نیواله څه رساله پرې ته ها شو دایو مدافقت وشو ده اثر کې دلتا را مدد کول دي خبره باندې پوه شو کنه څنګه نفی د شرک دعا ده زکه وای جهنم ته ځي دا اصل او جړ دې د ټول شرکونو دا نه شي خدای باطل فرض دلیل سي تور بس په نه کا ګوټر دین او واسه واسه هر سي وکړه دا د باطل فرض دلیل دی پاتش و فرض نه پای کې اتفاقا نشته جمع سره یو د اتفاقن صورت دارې یو کس ویل مړ شي وي د ویلکه دعا ورته وکړه دې ته وی اتفاقن اور سټول خلق الله سوشت یا داسي ایمان مخ کې په خپل ځان له دعا کوي اور سو عوام الله سوشت کړي امامم نیت نه کړي هر څو ځان له دعا خالی هيئت د اجتماع راغی ولی انما الاعمال بالنیتونه دا چا سری جدا نو دغه فرض او پزشته دي دینه علاوه چې اجتماعي امام راو ګرځي او دا کوي نه دا نشته دعا اذکار شته دي فرض او پزشته بعد ادعیه او اذکار شته دي الله سجدول نشته خبره پرې کې اللهم انت السلام و منك السلام یا نور اذکار دا شته دي خبره ځین دره لګن زي اسمه الله رضا ته چې ګرځولې سایه د پارش پا چې آرام کوي په دې کې اورز د پارا د لیدلم چې دې د اورز یو دشي او نظر یې نه لګین دی خې یقینا الله عذر تر مستثنا نشور ای ویل د ګرځېدو د لار شو ګرځا خاوه خا خاون د فضل له په خلکو کې اکثر نه شکر نه وباسي موتی ندی نمانی موتی نه تابیدار نه ذالکم اللہ دی صفات والا اللہ رفص تاثیر پیدا کون کے دارشی کل شیئ نشتر حاجت سر کون کے بید ادنا کم زیت واوفتئی یو مانا کم زیت واڑاولے شوئی دوی مانا کذالکا ددی وجنا یا دارنگی آڑاولے شی آکسان چو پایتون د الله انکار کوونکی اړول شي ولې دا غندري او مدارک اقوال د ذنون مصری موږ مخکې پیش کړو غندز رتا سنه کوجی حکمت مکنونات حکمت د قران نزی الله غزا ته چې ګرځول استای د فرض وکا قرار دو درې دو واسوا چت محفوظ مخکې دل شو او شکل در کړې تحصیل خيسته شکل ستا پاکي د خپل شکل خيسته اچھا تا شړی خزي ثویل یو تا کې مال جوړه اور ته اول کټویل راوړ او رسو بیا ماجی خبره باندې پیږي منګوای په دغه کیفیت نشته جار او پامیندا او په تری زولاخ کار غټ بیدار دي یو د یو ضرورت د وجینا خاص یو سړی بیان کیو دا وینه بعد خلق له صدوا غوړي نو دغه شته د نبی علی السلام وخت نه هغه خاص واقعیت دي خبره باندې پوښ قران ختم شو دا غي نور سو دعا غواړي نه پاسار سره ثابت صحابه اوس کول دعا غوښتل او صدقه یې هم کړی دا نه ځان لمسره الله دا خو په دې کیفیت سره جکې نو دانشته او ما حواله ورکتا شته چې نه وې موږ ته شوي هغه کابر داسې وې مشران داسې وې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فتاوی کبرا وګوري مجموع الفتاوی شته مصر هغه داسې کار کړی دی چې زړه د سړي یې الله فضان دا لغون ته اختصار زګه کو چې وخت بچت شي دا مصر نور حوالی پدی بانی انشاءاللہ چی ٹول عرصہ دل کو بیا بتا سیتا نشان دیئی ملکو پٹو سٹیٹی کن فالک بیتر تھی بہن ستا چی سنگ آخی دو اکفر شکر با اللہ آرسی ہو تور سڑی تو آیا دا اکفر اپو دما ترک اپو توی دو رکھے گا دما دا خیستہ دستا رکھو دی ہر چاہ تا اکفر شکر سرے دیر خیستہ ندی خلقوی شاخیل تسی اکفر بچے سی گل نہیں درشه نو کدا نه وکړي الله نو خيسته خلکو به ژوند تیرولې او دا تور بشوي د غم نه بمړ کېده پراته به شه الین کې ما مرګرو ته ویلم الله قدرت ته وګوره سو خلک به ولي زنو نو ما یا الله شکر دی یا الله شکر سترګې لګوند کې سپینې ښکارې دی او غاپونه نور سړی کته نه جوړ مې زه ته تو وایې چې ته بدرنګې زه ته تو وایې طالبان د سودان او د نورو ملکونو افریقانو خدای شو چې ما ورته کتل هيئت او د شکل امدا شو چې سړی ته نه ریده ما ته زه ته تو وایې ول تداکار خره چې څوک جن نشي کولای ګن ولس بیا د توې چیزو سره پارم چې ته یو څه پیړی ورتي اله زی سیده ز کوړه ځوان لته بای نو بیا وې جنګونو باندې دا ورګری تمای مې ده ته توه ایزا نه اور تو ویل چې تا نه وځه خسته یم نه اور چې ته ځان تو ور تا نه ځه خسته یم نه مې ده راکړ دوی ګور چې ابلار بوزا شریعتو کی الله دا شی مهربان ذات دا شی بی نیا چولی دا ورزق کم منت طیبات او در اکتاست رزق دا پاکنا دی صفات والا اللہ رب دستاسو خیر آشون که دی اللہ پار سکی رب دا مخلوقات اللہ اغذات دی الحی چی همیشہ دی جوندی اینی همیشہ دی نشت دی حاجت سرکا انکیم بیددنا لو بلی دلرا خاص کون کیه دلرا الدین گردن خپل لایق د حمدونو الله دی شرب د مخلوقات دی یا مناسب صفاتونه خاص الله لري وایا یقینا د چې من کړی شوی ما چرا مدد کما کسان چې تا شرا مدد کوي به د الله دی بندگی وکړه لما جاء ان يل بینات کلانا چرا غلی ما تواضح دلیل درب زمان او ما امر شوی دی نظام امر ورشویم پدی چې گردن کیدم رد مخلوقات ته الله آزاد دی پیدا کړی ستاسو پلار من ترابین د خاورینه خټینه او بیا من نطفتین نور اولاد د ساس کی د منینا او بیا من علقتین د وینې جام شوینا او بیا یو خلتا سیلرا طفلن ما شوان بچیان او بیا عمر در لدر کو پاتی فرما سور حج کی ٹھول مانی کڑوی چیورا سیگی تاسو اشد تکو مضبوطی آدھا عمر ستاستا اب یا می پاتی کڑی چی شای تاسو شیوخن گڑاگان سور حج پینزم آیا اب آز استاسی نما پریخ ہوگا باز استاسی نما آو چی واقستی شو پخواد گڑا تو امنا چیورا سیگی تاسو آگا نیٹی فلی مقرر تا دلت اختصار دے التوئی لی اللہ یعلم لی اللہ من بعد علمی شیعہ من بعد علمی چنفوئی گی پس سپوہ کولن ام پس شیع تبا بیا بیوی چپوہ دے بیا سدی ویلا خبر اکھرے کو پوہ کنشو خامخا زان پوہ کئی تاقلون اقل لکا بار اللہ غزات تین یوحی و یمیت جواندور کئی او مڑک کئی کلاچی فیصلو کی دیو کار وی وی دی کار تم دک شلو شی مخکی من ویلیو چې دا زمو په اعتبار دا الله په کلام کې صفاصله وقفه نشته دا شاو شی دا زمو په اعتبار چا کلی وایي آیا تروینی آکسان چی جگڑی کئی پیاتور دلاکی ارنا یسرفون کم زیت واراولیشون آکسان چی درووی پا قرآن او پاگا چی رالگلی دی منگ پاگی بانی پیغمبران او پاگا مسئلی دی توحید چی منگ پی پیغمبران رالگلی اجماعی مسئلہ لکا سورة الانبیاء 25 نمبر آیات تولی کن تائی فسو فیالمون نظر دی چی ریو پواشین کلا چې توقونه ای پسردونو دا دوی که اغلال زنزیرونه ای توقونه دا شیخ بادا کوئی و السلاسلا او بیڑای بای پخبو کی یو صحبون راخ کلی وشین فی الحمیم پیشی دلیو بو کی و بیا پور کی یو سجولون ورد کلیشین ورد اولی بشی ورد کلی بشی کباب بشی ولی مخ کے قران نو بدلنا جلودهم سرمنی بے کباب چھ نو سرمنی چھ عذاب نور تازش اور اخکل وسی علی وجوہم فمخن بے راکئی یوس جرون اور تول کباب وش اور بیا بو ویلی شریوتا اینا ما کنتم تشریکون سشو چراتا سیدام و صدر دے بے دلان نو وی بدلوا ان ظلو اننا او رکشو دمانگنا بل لم نکن درو خوی مشرک دلتم درو جن علتم درو جن خلق کوئی خوی نه بدلیگی کن و حدیث کی شراجی خوی نه بدلیگی کتا تا چاہوئے لن پشکات حدیث داغر دادیزی نلار بل زیتنو منا و گداری میں دادی سڑی خوی بدل شمی من دلت اعتراض راجی سرد دادی نے سڑی دیر ناکار ای غلی ارس کئی قتل ام کئی او چه اللہ ورد ہدایت سید سیب که نبیہ سوشی توبہ او باسی گن نبیہ خسرش محدثین وی نا دا مقا سرے او دین غالب شو دادا دن ناکم دشمنان چیو اگا خواہشات دادا اخوی چیو ناگای دباو کرے دے دپا سری بیا کمزور دے داکران وی احتیاطن ستنی وقتی پدی پوئے گئی وی جراسیم کمزوری دی بل روز نیغی گی را پرزائی دی داو مغا شیر دی اگا جراسیم چی بکی بیا جوندی شی بل روز بیا غلاو کی دو دا حدیث بخفت زیر دی اگر بانی بس پوش شد نبل درو گئی بل لن نکن ندعو بلکی نو منگا بلون کی پخوا شین حیث شیر را مخصری تاسی بزرگانو مشرک غټ دروژن ولی دنیا کې هم درو ویلی په آخرت دارن لا خطا کی الله کافران ذالکم اے کنتم فی جهنم دارن لستاسی کېدل په جانم کې په سبب دا شوی تاسو خوشاله دن کې په ځمکه کې بغیر لغ بی دلیل نن قوالدا او نن د بابا اور سره او نن دادیو نن اغلی او په سبب دا همیشه تمرحون چې مستوي تاسو په همیشه مستیو باندې تمرحون چې مستوي د علمي فلسفي او د منطق لوی ایمان دی لوی عالم دی دا دی واغه دی مستوي د الله کتاب شاته ګرځیدل دن نشي د دروازو د جهنم جهنم همیشه به په دې کې ډیر بد دی دا متکبرین کلک شیخنن لوز دا اللہ رشتینه دی نو بخواهی منتا تزینی آغا عذاب چه من دیو سران لوز کره یا یرو دیو و یا بوالو تال را پل زانتا بخواه دا عذاب نا نو من ترید دوی وافز گردیدل ستا مخ که بازاب ورکم خبکی گا ما زرب دی پیخ کم او کچری تا زانتا والم ما نبشکی گی نا روز صبح بیام رازی نو هر هغه پرست دا وای خپکه غما ته دا مو چې ټول زما مخ کې دشمنان ختم شي دا طریقه ده د الله رب العزت تر قیامت به د حق او د باطل دا مسله رواني خو دلیل کې همیشه به حق پرست غالب دلیل کې همیشه به حق پرست غالب ها قادر پیتی بار کوم ولي نو حدیث کې دا نه دی ویلي چې په مړی باندې ډیر ودرېږي نو الله به سپارښت کوي. دا ویلي حدیث کې دا وایي چې سلویت کسان ودرېږي ولا یشرکو بالله شیئا، مسلم روایت، او چې دا الله سره هیڅ قسمه د شرکونو نه شرک نه کوي الله به د دې سپارښت یې مړی په حق کې کوي. نملنګ بادشاہم په ټولار دي او پیر شه په کې مدرومه او دا الله غټ دشمن دی کمنو ستم په کې ودروم دهریم په کې ودروم د دین غټ دو کمارم په کې ودروم هر څو ودروم مشته به خو په الله په کې یو سړی له دشمنان غلط خلک شفارش کرا او لغی مانی او به کوتک به بسیا دي الله یقیناً لیگلی مو ډیر پیغمبران په خاصان بازی د دین هغه دي چې موږ بیان کړل په تابانی دغه حال قران کې 25 تقریبا خاص انبیاء او تذکرہ ده. او بازی د دین هغه دي چې بیان مې نه کړل په تان نری په اختیار دیو پیغمبر کی چراتلو کی په موجوده بغیر شوکو کې الله کله چراشی امر الله فیصله الله د فیصله وکړي شي پورا او تاوانیان بشي په دا ځکه چې باطل فرست بعضی کسان وای 1,24,000 کم او بیش سکندر او لوکمان دې مبارکي وي شو پیغمبر دې دایو پر پړې جوړ کړی دا کوم مسله مخې حل کړی اخلاص اصل خبره ده د قران دغه حکم دې نسخته ای کوم روایت چې په دا عادت کې راغلی امام ابن کثیر نور محدثینو یې ثابت نه دی خلاص خبره کوم زیات دا خبره دا ثابت دی الله عزاد دې چې ګرځولې سایه د پاره ډنګر یا پیدا کړی دی معنی یې پر اسبات بدل کړی چې سوره گئی تا سیمینها په بازي د دوی دانه چې په قران کې راغلی دی په ګډه د پاسم چې کوم نه پړې واشه کې نه مته او بازی دوینا تاسی اخرائی او شتے استاد لگ پدی کی فائدی نوری چورا سوئی تاسی پدی بانی آجتن پیٹی خلی پیٹی خلی فی صدوری کم چی پسی نو استاسو کی دین چی دا پیٹی بکلانی چی ترسون او پدی بانی او پا کشتی بانی تاسی سورا ولی شئی اگ آیات دل تم بیارا وڑوی چن شیر سوله تاسو خپل بارونه الا بشق الانفس ځان پستړې کینه او چن ساروی کینه خریبانې سامان کړې ورس په دې دربانې لکهي باندې نه سوله ته ټکې روان نه ښه ایشانډای اسان ګاډل ارشي حاجتن پیټه او خی تاسو نخې د قدرت ورو خپل نو کم یو نخد الله نه چه تاسی انکار کوئی یا ناشنائی گنی آئی نگر جنیو پا دنیا کی چو گوری سرنگشوان جان دا کسانو چو پا خواد دوینا او تیر دوینا او مضبوطو پا مٹو کی و آثارن او پا بادائی کی خلاو دی پا دنیا کی میشار لفظ مکی ندی رسیدری دا موجودا پا خوانو لسمی سیتا پا بادائی لکی د فائدہ اور نکړم دیو تا چې دیو کول کله شراغ دیو ته کله شراغ دیو ته پیغمبران دې په واضح دلیل نو خوشاله شو دیو بما عندهم باغس چې دیو سره مین لیل می ده کوین حکمت د یونانی واغستو سینس او فلسفه یې واغستو قران پرې هو او نازل شو په دیو باندې आवाज آ چې دیو ور پوری ټوکی کولی نو هر کلا چولی دو دیو عذاب زمنگ نوویل دیو آمنا باللہ من ایمان راڑو پا اللہ وادهو ایک یو نمن نور و انکار مکو پاگچ منگو پاگی بیهی پاگی سر شرکون کی ندی چه فائدہ اور کی دیو تا ایمان دادی اوس کلا چلی اوین عذاب زمنگا عذاب راغې نو پاغه وخت کې ایمان فائدہ نه ورکی ورکی بعض خلکو ویلیو چې فرعون مسلمان مړ دی دوانی او د هدایت ترجمه او معنی کړی دي د شګونو مجموعه بس تیرا او ته طریق دی پلانې دی موصل المطلوب دی او دا دی واګه دی واده یو میاش کی تاریخ یاد اورې نشي عجیب هدایت دی سلو رسول او اول اسماني من مختلفه کړې صفا ازانه خبره طریقه د الله هغه چې تیر شي د په بندیانو د ځکه مخ څنګه چې منلې بچکړي مې چې نه د منلې سزا مې ورکړي او تاوانی شو په دغه ځای کې کافران الله سورت ممتاز ده نور سورتو رو در فذکر ده یوس جرون یوس حبون لخصر دارن لا فذکر ده انبیاءو چه تعداد بالوم نده دارن لا ممتاز ده نور سورتو رو در فاستعذ بالله دارن له ممتازو د نورو سورتو ده په ذکر د رجل مؤمن ایمانی رنگ شویو دارن له سورت ممتازو د نورو سورتو ده په ذکر د النار یو رزون علیها غدوا دارن له صورت ممتاز د نورو صورتونو نه لنات الله اکبر من مفتكم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الثواب فدي الخاصه